piò ne tu pa ka sa pao na le piò ne ta de ka di dwe nim pa ka sa pao la ke do you mo de nga to be you lom kan en to bu nga na ka twa twa im ma te ma ro nim pa jin bu sa ta de kao ke im pya jin nga ma chao de jin nong a twe ke de ni ye le khu cha bu tu si chao de ni piò ro ku ka nge che nga ta ro nao ma chen she me se che nga go piò le twe lai ne pe chou lo da phe a te de a kwa kan go yin sa lo sa twa ti pi ne po sa li chou pya Faded than yet Your shoes are pure to all My number mega colder You know my favorite Could you bloody miss it Then you hold up Now my type phone says you late Call me to call me down it Hold on my pee I'm pure yet they Dive back on a lot of Me better miss it Then ya My darling miss it Then ya My name my name So cool change it Because I'm such a mala My name is Wendy Need to song I'm a bombi Do that I'm now I'm chicken I'm a yeji We go tell off Yanji Check.